أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما بلغا, پس جب پہنچ گیا یہ بچہ یہ لڑکا ماہو ابراہیم علیہ السلام و السلام کے ساتھ, اسایا دوڑ دھوپ کے عمر تک, اسایا دوڑ دھوپ کے عمر تک. تو قالا, کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, یا بنیا اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, یقیناً میں دیکھ رہا ہوں فی المنام خواب میں, انی اذبحک کہ یقیناً میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر پس دیکھ لو, ما ذا ترا کیا ہے تمہاری رائے. تو قال کہا اس کے بیٹے نے اسماعیل علیہ السلام نے, یا بتے او بابا جی, افعل ما تو عمر, کر ڈالیے ما وہ کچھ تو عمر جو تجھے حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ, ان قریب آپ مجھے پائیں گے, انشاء اللہ اگر چاہے اللہ, من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما بلغا, جس بچے کی اللہ نے اس کو بشارت دی, فبشرناہ بغلام حلیم, کیا ہم نے بشارت دی تھی اس کو ایک لڑکے بردبار پر, برداشت والے پر. تو یہاں پر اللہ رب العزت اس کے حلم اور برداشت کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلم ما بلغا, پر جب وہ پہنچ گیا ماہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, اسایا دوڑ دو دھوپ کے عمر میں, عمر تک یعنی جوانی تک, لڑک پن, یعنی اس کی عمر جو ہے وہ 13-14 سال کی ہو گئی. تو قال, کہا ابراہیم علیہ السلام نے, یا بنیا اے میرے بیٹے, اے میرے لاڈلے, اے میرے چہیتے، انی ارا فی المنامی، یقیناً میں دیکھتا ہوں، فی المنامی خواب میں، انی اذبحک، کی یقیناً میں ذبح کر رہا ہوں آپ کو، فانظر ماذا ترا، پس دیکھو کیا ہے تمہاری رائے، اس آیت کے تناظر میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ وہی ہوتی ہے. اسی طرح یہی بات قاضی ابوبکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر بھی ذکر کی ہے کہ انبیاء کرام کا خواب جو ہے یہ وحی ہوا کرتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کا دل جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، دماغ جو ہے وہ اس کے سوئے ہوتے ہیں، اور وحی کا مقام جو ہے وہ دماغ نہیں ہوا کرتا، بلکہ وحی کا مقام انسان کا دل ہے. جس طرح قرآن کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا پہلے پارے میں 97 نمبر آیت میں، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، قل نزلہ روح القدس، اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام کہہ دیجئے لایا ہے اس کتاب کو جبرائیل علیہ الصلات والسلام علی قلبک، تمہارے دل پر لائے اس قرآن کو، قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، وہ اس کتاب کو لا چکا ہے آپ کے دل پر. تو وحی کا جو مقام ہوا کرتا ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے پیغمبر کا. اور یہ واقعہ جو ہے ابراہیم علیہ الصلات والسلام تک خاص ہے، کیونکہ اگر آج کسی نے جو ہے خواب دیکھا اور خواب کے اندر دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو ویسے نہ ہو کہ وہ صبح اٹھ کر جو ہے بیٹے کو ذبح کے لیے لے جائے. یہ واقعہ جو ہے کس تک خاص ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تک خاص ہے، کیونکہ پیغمبر کا جو خواب ہے وہ وحی ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اور پیغمبر اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے والا ہوتا ہے، نافرمانی کرنے والا نہیں ہوتا. تو صبح اٹھ کر جو ہے ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں تو آپ کو جو ہے دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بس دیکھو تم کیا ہے تمہاری رائے. تو جس طرح باپ بہادر تھا تو بہادر کو اللہ رب العزت بہادر اولاد سے نوازتا ہے، جو خود بہادر اور غیرتی ہوتا ہے ان کی اولاد بھی بہادر اور غیرتی ہوتی ہے، جو خود بے غیرت اور بزدل ہوتا ہے ڈرپوک ہوتا ہے تو ان کی اولاد بھی ڈرپوک اور اسی طرح بے غیرت ہوتی ہے. گیدڑ سے گیدڑ پیدا ہوتا ہے اور شیر سے شیر پیدا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ الصلات والسلام شیر تھے، تو جو بیٹا اللہ نے اس کو عطا کیا تھا وہ بھی شیر تھا. تو فوراً ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو کیا کہا؟ قال، کہا اس نے، یا ابتی، او بابا، اے فعل کرو، ما وہ کچھ تو عمر جو تجھے حکم دیا گیا ہے، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ، اگر چاہے اللہ، من الصابرین، صبر ناکوں، صبر کرنے والوں میں سے. انشاء اللہ کا لفظ اسی وجہ سے استعمال کیا کہ کیا ہوگا انسان اور کیا ہوگا اس کا صبر. سورۃ طہٰ کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا وما صبرک الا باللہ، نہیں ہے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام آپ کا صبر کرنا مگر اللہ کی مدد سے. اسی طرح سورہ ہود کے اندر آپ نے پڑھا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر میں وما توفیق الا باللہ، میں آپ کے مقابلے میں جو میدان میں جو ہے وہ ثابت قدم ہوں, آپ کی تکالیف اور مصیبتوں کی پرواہ نہیں کر رہا. تو یہ میرا مسئلے کے بیان کرنے پہ ڈٹ جانا, یہ اللہ کی توفیق سے ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین فلما اسلما. پر جب دونوں نے سر تسلیم خم کیا, پر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا, دونوں نے گردن رکھا, ایک نے قربان ہونے کے لیے اور دوسرے نے قربان کرنے کے لیے, ایک جو ہے قربان ہونے کے لیے اور دوسرا قربان کرنے کے لیے جو ہے تیار ہوئے, ایک گلا کاٹنے کے لیے اور دوسرا گلا کٹوانے کے لیے تیار ہوا. وطن لہو للجبین, اور لٹا دیا اس کو للجبین ماتے کے بل, لٹا دیا اس کو ماتے کے بل. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کو کہا کہ بابا موت جو ہے بڑی سخت چیز ہے, اس کی سختی جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے, تو ویسے نہ ہو کہ میں جو ہے بھاگ نہ جاؤ, اللہ کے حکم میں جو ہے وہ کہیں تاخیر نہ آ جائے, تو لہذا جو ہے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو جو ہے باندھ لیجئے اور اسی طرح جو ہے مجھے الٹا لٹا دیجئے ماتھے کے بل, کہیں میرے آنکھوں کے اندر تمہیں بیٹے کا جو ہے بیٹی کی محبت جو ہے وہ نظر نہ آئے, کہیں اللہ کی حکم ادونی جو ہے وہ آپ سے نہ ہو جائے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ماتے کے بل جو ہے وہ لٹا دیا. ونادیناہ, پکارا ہم نے, پکارا ہم نے اسے ایا ابراہیم, کہ او ابراہیم علیہ السلام. کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چھری کو ہاتھ میں لے کر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ اس کے گلے پہ رکھ دیا اور زور لگا رہا تھا, زور لگا رہا تھا, مگر چھری کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کا ایک بال بھی نہ کاٹنا. یہ ویسی باتیں ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے بیٹے کو لٹایا اور اس کے گردن پر جو ہے وہ چھری رکھ دی, تو اللہ نے اعلان کر دیا, پکارا, ونادیناہ ایا ابراہیم, پکارا ہم نے اسے, او ابراہیم قد صدقت الرؤیا, یقیناً آپ نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو, انا کذالک نجزی المحسنین, یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نوکوکاروں کو. جیسے اس نے چوری رکھ دی, اخلاص کے ساتھ اس کام کے لیے تیار ہوا. اللہ تو نیت پہ فیصلہ کرنے والا ہے, اخلاص کو دیکھنے والا ہے. فوراً اللہ نے جو ہے وہ پکارا کہ او ابراہیم بس آپ کا کام جو ہے وہ ہو گیا, آپ کا ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا, آپ نے اپنا کام جو ہے وہ کر دیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیٹا, تقریباً 100 سال کی عمر میں جو ہے اس کا یہ بیٹا ہوا, کیونکہ سورہ ابراہیم کے اندر آپ نے خود ہی پڑھا تھا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, کہ خدائی کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے دی بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں سے مجھے نوازا. تو بڑھاپے کی انتہا تک اسماعیل ابراہیم علیہ السلام پہنچ چکے ہیں, کچھ 100 سال, کچھ 120 سال, کچھ جو ہے 95 سال, 90 سال, مختلف اقوال, مگر جب حکم الہی ہوا تو ایک بیٹے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان گاہ کی طرف جو ہے وہ لے گئے قربان کرنے کے لیے. اور آج کسی کے 10 بیٹے ہوتے ہیں, ایک بیٹے کو بھی اللہ کے راستے میں قرآن کے سامنے بیٹھنے کے لیے قربان نہیں کرتا. اپنے دس بیٹوں میں سے بھی ایک بیٹے کو قرآن کے لیے وقف نہیں کرتا کہ جاؤ قرآن کے سامنے بیٹھ کر قرآن سیکھو، اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو اور آ کر جو ہے یہاں پر لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام تو السلام ایک بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، ہمارے کتنے بیٹے ہوتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو اللہ کے دین میں لگایا ہے؟ ہمیں تو حکم بھی اس طرح قربانی کا نہیں ہے کہ چھری اٹھا کر بیٹے کو ذبح کرو، ہمیں تو یہ حکم بھی نہیں ہے، مگر ہم نے اپنی اولاد کو دین میں بھی نہیں لگایا، بے دینی میں تو ہم بڑھ چڑھ کے اس کو لگا رہے، ایک اسکول سے دوسرے بڑے اسکول میں ڈالتے ہیں، جہاں پر اس کو کہا جائے کہ یہاں پر اسے بڑا انگریز بنا دیں گے، لوگ اٹھا کے اس کو جو ہے اٹھا کر دوسرے میں ڈال دیتے ہیں، یہاں چھوٹا انگریز وہاں پر بڑا انگریز بن جائے گا، پیسے دے کر جو ہے وہ انگریز بناتے ہیں، ہم مفت میں جو ہے ان کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، ان کو قرآن سکھلانا چاہتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کو قرآن کے درس میں نہیں بھیجتا کہ جا کر جو ہے تم قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انگلش سیکھنا جو ہے یہ کوئی مایوب چیز ہے، یہ کوئی گناہ ہے، ایک زبان کی حد تک جو ہے جتنی زبانیں ہیں کوئی سیکھ سکے تو سیکھے، انگلش بھی اس کے اندر جو ہے ایک زبان ہے، مگر انگلش میں جو ہے وہ فخر نہیں کرنی چاہیے، اس کو جو ہے عزت کی زبان جو ہے وہ تصور نہیں کرنی چاہیے، اگر صرف اس کو سیکھے کہ میرے جو ہے کمپیوٹر کے اندر اسی طرح جو ہے میرا جو اور سبق ہے سٹڈی کے دوران مجھے جو ہے وہ آسانی ہوگی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ اپنے بیٹے کو تم کمپیوٹر سکھاتے ہو سکھاؤ، انگلش سکھاتے ہو سکھاؤ، اچھے اسکول میں اس کو پڑھواتے ہو بالکل ٹھیک ہے، مگر 24 گھنٹوں کے اندر 1 گھنٹہ قرآن کے سامنے بھی ان کو بیٹھاؤ کہ وہ ایک اچھا مسلمان بھی جو ہے وہ بن جائے۔ اکبر آبادی بھی یہی گلا کر گئے ہیں کہ قابلیت تو بہت بڑھ گئی ماشاء اللہ، مگر افسوس یہی ہے کہ مسلمان نہ رہے، بڑے بڑے انجینئر بن گئے، بڑے بڑے جو ہے وہ ڈاکٹر بن گئے، بڑے بڑے جو ہے وہ پالیٹیشن ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ سائنٹسٹ ہے، کیا سے کیا نہیں ہے، مگر افسوس یہی ہے کہ مسلمان نہ رہے، گردن نہار نہ رہے، قرآن اور سنت کے تابع دار جو ہے وہ نہ رہے۔ بس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ پڑھا لکھا نوکری کر دی، اس کے بعد پینشن اور اس کے بعد مر گیا، بات ختم، دین کا کیا کام کر دی، کیا تورا کر دی دین کے لیے، کوئی جو ہے کوئی انٹ لگا دی دین میں، کیا کر دی دین کے لیے جو ہے وہ کیا کارنامہ کر دیا، مجھے بتائیے، پڑھا لکھا جاب کر لی، اس کے بعد ریٹائرڈ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے مر گئے، کیا جو ہے کام کر دیا، دین کا کیا کر دیا، نقطۂ آغاز اور نقطۂ انتہا سب دنیا، دین کا کیا قصور ہے، کیا وہاں پر آپ سے یہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے انجینئرنگ جو ہے کس ٹیکنالوجی میں کی تھی، ڈاکٹریٹ جو ہے آپ نے کس میں کیا تھا، اسی طرح جو ہے آپ بزنس کیا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ جو ہے ملازمت کیا کرتے تھے، زمیندار تھے کہ کیا چیز تھے، تو مسلمان ہو دنیا کے ساتھ ساتھ وہاں کی بھی فکر کیا کرو، اپنا اولاد کی دنیاوی فکر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دینی فکر بھی کرو کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اسی طرح ان کے لیے آخرت کے بارے میں بھی سوچے کہ ان کا آخرت کس سے سنوارے گا، یعنی کہ بس اس نے جو ہے وہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ بس جاب حاصل کر دی ہو، اس کے بعد جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوا اور بس ختم ہوا۔ اکبر آبادی تو اسی وجہ سے کہہ گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کیا کہوں آباد کیا کارے نمایاں کر گئے، کیا کہوں آباد کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے ہوئے، نوکر بنے، پینشن ملی اور مر گئے، بات ختم ہو گئی، گریجویٹ ہوئے، نوکریں ملی، पेंशन मिली, मर गए। तो मैं क्या कहूं उनके बारे में कि क्या उसने जो है कारनामा मजर अंजाम दिया, क्या कहूं बात, क्या कार्य नुमाया कर गए, क्या जो है इसने काम कर दिया, क्या तुरा मार दिया, इस्लाम की खिदमत कर दी। अंग्रेज भी यही है, हिंदू भी यही है, सिख भी यही है, चाइनीज जापानीज भी यही कर रहे हैं, मुसलमान भी यही कर रहा, क्या फर्क है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बेटे को अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान कर रहे हैं, इन्नहाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, यकीनन ये लहुवल बलाउल मुबीन जरूर ब जरूर आजमाइश था, जाहिर वाज़े। अपने बेटे को जो है वो लिटाना, उसके गले पे जो है वो छुरी रखना, उसको कुर्बान करने के लिए जो है वो तैयार होना, ये बड़ी आजमाइश है। ये क्या है, ये बड़ी आजमाइश। वफदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम, और पर कुर्बान कर दिया हमने उससे, बिज़बहिन अज़ीम ज़बह बड़ी, कुर्बान कर दिया हमने उससे ज़बह बड़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जन्नत से जो है एक दुम्बा आया था कि इसको जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले जो है वो ज़बह कीजिए, उसने जो है उसको जो है ज़बह कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि उस ज़बह को अल्लाह ने ज़बह अज़ीम क्यों कहा, वफदे ना हो भी ज़बह अज़ीम, यहां तो ज़बह अज़ीम इसी वजह से अल्लाह ने कहा कि ये जन्नती जो है वो दुम्बा था, जन्नत से आया था, तो इसी वजह से उसको क्या कहा, ज़बह अज़ीम कहा। यहां ज़बह अज़ीम इसी वजह से अल्लाह ने कहा कि ता कयामत अल्लाह ने इस काम को ईमान वालों पर जो है वो लाजिम कर दिया है, ता कयामत इस काम को अल्लाह ने जो है वो क्या कर दिया है, ईमान वालों पे जो है वो लाजिम कर दिया है, ता कयामत इस निजाम को, इस काम इब्राहिम को अल्लाह ने जारी और सारी फरमाया। इसी वजह से इस काम को अल्लाह ने क्या कहा, ज़बह अज़ीम, बहुत बड़ी ज़बह। वतरकना अलैहि फिल आखरीन, और छोड़ दिया हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, फिल आखरीन, बाद में आने वालों में, यह बात सलामुन अला इब्राहिम, के बचाओ है अल्लाह की तरफ से अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम बदला देते हैं नेकोकारों को, इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, यकीनन इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे मोमिन बंदों में से थे। वबशरनाहु बिइसहाक, बिशारत दी हमने उसे बिइसहाका, इसहाक अलैहिस्सलाम पे नबी मिनस सालिहीन, जो पैगंबर थे मिनस सालिहीन, नेकोकारों में से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हमने जो है उसे बिशारत दी, हमने उसे क्या दी, बिशारत दी, इसहाक अलैहिस्सलाम की हमने उसे बिशारत दी कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इसहाक अलैहिस्सलाम से भी नवाजेगा। कुछ लोग यहां पर एक मसले को उठा चुके हैं कि ज़बीहुल्लाह जो है ये कौन है, ज़बीहुल्लाह ये कौन है, इस्माइल अलैहिस्सलाम है कि इसहाक अलैहिस्सलाम है। तो यहूद वो यहां पर कौन जिक्र करते हैं, उनकी जो है राय और उनका अकीदा यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस बेटे की कुर्बानी की जो है वो आमादा हुए थे, तो वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, न कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। पहली बात तो ये है, हम कहते हैं नहीं, इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं है बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम है। पहली बात तो ये कि इस वाकये के जिक्र करने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने की बिशारत दी है, पहली बात तो ये है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, वाकया जिक्र हुआ तो उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वबशरनाहु बिइसहाक, हमने ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام. تو ثابت یہ ہوا کہ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے, اس واقعے سے بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے, تقریباً 13-14 سال بعد جو ہے وہ پیدا ہو چکے. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ ہے کہ نسبت صفت کے اندر فرق ہے. قرآن نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو صفت استعمال کیا ہے, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, لڑکے بردبار سے, برداشت کرنے والے لڑکے پہ جو ہے ہم نے اسے بشارت دی. اور قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو صفت ذکر ہے سورة الحجر 53 نمبر آیت کے اندر, تو وہاں پر یہ ہے, قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم. وہاں پر کیا ہے اسحاق علیہ السلام کے لیے لفظ, وہاں پر کیا ہے بغلام علیم, اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا ہے بغلام حلیم, اور اسحاق علیہ السلام کے لیے کیا ہے بغلام علیم, لڑکا سمجھدار. تیسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ مکے کا ہے, یہ واقعہ منا کا ہے, اور کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اسحاق علیہ السلام کبھی زندگی میں وہ مکے آ چکے ہیں. کسی روایت سے ثابت نہیں ہوتا کہ اسحاق علیہ السلام کا گزر اور آنا کبھی جو ہے وہ مکے آیا ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ واقعہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ واقعہ منا کا ہے, مکے کا ہے. اور مکے کے اندر تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے جو ہے بیت اللہ کے قریب جو ہے وہ چھوڑا تھا. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم, اے اللہ میں اپنی بعض اولاد کو جو ہے یہاں پر چھوڑ رہا ہوں آپ کے عزت والے گھر کے. ہاں تو اسماعیل علیہ السلام تو مکے میں تھے. اصل میں ہمارے یہ کون جو ہے کابل اخبار کی طرف سے ہے. کابل اخبار یہ ایک آدمی جو ہے وہ گزرا ہے جو اصل یہودی تھا, بعد میں جو ہے یہ مسلمان ہو چکا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں یہ مسلمان ہوا. تو ہماری تفاسیر کے اندر جو اسی طرح کے اقوال آتے ہیں تو یہ سب کے سب اقوال جو ہے یہ کابل اخبار کی طرف سے ہے, کیونکہ وہ اصلاً جو تھا وہ یہودی تھا, بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا, مگر کچھ عقائد میں سے جو ہے ان کے عقائد کی باتیں جو ہے وہ رہ چکی ہے. تو ان کی طرف سے ہماری کتابوں کے اندر یہ بات آئی چکی ہے کہ ذبیح اللہ جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے, نہ کہ حضرت سلیمان اسماعیل علیہ السلام, حالانکہ یہ بات اس کی غلط ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ, بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام پر, نبی من الصالحین, جو پیغمبر تھا نیکوکاروں میں سے. تو ثابت کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے, اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں, جس کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے تھے. وہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام, نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا, اور ان دونوں کی اولاد میں محسن و نیکوکار بھی ہے, وظالم لنفسی, اور ظلم کرنے والے اپنے آپ پر, مبین واضح. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا, اور ان دونوں کی اولاد میں, دونوں کی اولاد سے یا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام مراد, اور یا دونوں کی اولاد کیا اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام مراد ہے, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو تھا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عرب تھے, اور اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام ان کے 12 بیٹے, ان کی اولاد میں بنی اسرائیل تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان دونوں کی اولاد میں نیکوکار بھی تھے, اور اسی طرح وظالم لنفسہ, اور ظلم کرنے والے تھے اپنے آپ پر, مبین واضح. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ, اور یقیناً ہم نے احسان کیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام پر, احسان کیا تھا ہم نے, پیغمبر بنایا تھا ان کو. وَنَجَّيْنَاهُمَا, اسی طرح دشمن سے ہم نے اس کو بچایا تھا, دشمن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا, ان کو نجات دی. وَنَجَّيْنَاهُمَا, اور نجات دی تھی ہم نے ان دونوں کو. وَقَوْمَهُمَا, اور ان دونوں کے قوم کو. مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, مصیبت بڑی سے. دشمن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا, اور اللہ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو فالورز تھے, ان کے جو تابعدار تھے, ان کو نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ, اور امداد کی تھی ہم نے ان کی. فَكَانُهُمُ الْغَالِبِينَ, پستے وہ, هُمُ الْغَالِبِينَ, وہی غالب. فرعون کے مقابلے میں اللہ نے ان کی مدد کی تھی, تو اللہ رب العزت فرماتے وہ غالب ہوئے. وَآتَيْنَاهُمَا, اور دی تھی ہم نے دونوں کو. الکتاب المستبین, کتاب واضح, مستبین مبین سے ہے, کتاب واضح, واضح کرنے والی ہر چیز کا. ہر چیز سے مراد کیا, اس کے اندر جو ہے دین کے تمام احکام ذکر تھے. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اور مضبوط کر دیا تھا ہم نے دونوں کو صراط مستقیم پر. ہدایت کا تیسرا مرتبہ مراد ہے, ہدایت کا تیسرا مرتبہ, ہدایت خاص الخاص مراد, اسے تثبت اور مضبوطی ہے. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اور مضبوط کر دیا تھا ہم نے دونوں کو صراط مستقیم پر, سیدھے راستے پر. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخَرِينَ, اور چھوڑ دیا تھا ہم نے ان دونوں پر, فی الآخرین, بعد میں آنے والوں میں, یہ بات, سلام علی موسیٰ و ہارون, کہ بچاؤ ہے اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. انا کذالک نجزی المحسنین, یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہما من عبادنا المؤمنین, یقیناً یہ دونوں ہمارے بندوں مومنوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اگلا پیغمبر الیاس علیہ السلام کی آج سے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ, یقیناً الیاس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, ضرور بضرور پیغمبروں میں سے تھے. اس قال لقومی ہی, جب اس نے کہا اپنے قوم سے, الا تتخون, اے تم ڈرتے نہیں اللہ سے, اللہ کے ساتھ شریک کر بناتے ہوں, شرک کرتے ہوں, اللہ کی صفت مخلوق کے لیے بیان کرتے ہو, تم ڈرتے نہیں اس بات سے کہ اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. اتدعون بعلاً, آئے پکارتے ہو تم بعلاً, بال بابا کو. وتذرون احسن الخالقین, اور چھوڑتے ہو تم احسن الخالقین, بہت خوبصورت پیدا کرنے والوں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, الیاس علیہ السلام نے کہا, اتدعون بعلاً, آیا پکارتے ہو تم بعلاً, بال کو, ایک درگاہ تھا جس کے قوم میں جو ہے تھا. امام زمہشری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کشاف کے اندر ذکر کیا ہے, قرطبی رحمت اللہ علیہ نے, امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک بت تھا جس کا قد جو تھا, بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ 40 ہاتھ تھا, بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ 20 ہاتھ تھا اس کی اونچائی. اور اسی طرح جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے اس کے چہرے بنے تھے, اس کے درمیان جو ہے ایک جن جو ہے وہ بیٹھتا تھا. تو اللہ رب العزت فرما دیے, لوگ اس کو پوچھتے تھے, ان کو جو ہے وہ پکارتے تھے, ان کو حاجت روا, مشکل کشا جو ہے وہ مانتے. 400 گاؤں جو ہے اس کا ماجب تھا, اس کی آمدن جو ہے اس بابا کے پاس, اس درگاہ میں آتی تھی. 400 منجاور جو ہے وہ ان پہ مقرر تھے, اتنا بڑا جو ہے وہ درگاہ تھا. جس طرح ملتان کے علاقے میں سومنات کی جو درگاہ تھی, ملتان یہ اصل میں یہ لفظ ہے مولاتان، مولا خدا کو کہتے ہیں اور تان جگہ کو کہتے ہیں، یعنی خدا کے رہنے کی جگہ، بعد میں یہ لفظ ملتان بن گیا. یہاں پر سومنات کی بڑی جو ہے وہ درگاہ تھی. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی درگاہ تھی کہ اس کے اندر جو ہے ایک جرس لگا تھا، جو جرس تھا تو 200 من سونے سے وہ بنا تھا، مگر من جو ہے ہمارا من نہیں، من جو تھا وہ ان لوگوں کا تقریباً 1.5 کلو سونا تھا، اس سے جو ہے ایک جرس بنا تھا. اور وہ جرس جب اس کو جو ہے وہ یعنی کھینچتے، لوگ اس میں معمور تھے عبادت کے وقت جو ہے اس کو کھینچ کے جو ہے اس کو جو ہے وہ گھنٹی دیتے تھے، تو تقریباً 1 میل سے زیادہ جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی. اور اسی کا بھی یہی حساب تھا، 100 کی تعداد میں جو ہے اس کے مجاور تھے. اسی طرح جو ہے بہت سے گاؤں جو ہے وہ اس کے ماجب تھے، وہاں کی آمدنی جو ہے یہاں پر آتی تھی. جب محمود غزنوی بھی رحمت اللہ علیہ آئے، اس نے اس کو جو ہے ختم کرنا چاہا، تو جو وہاں پر پیر اور منج اور جو ان کے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو جو ہے یہ چیز جو ہے ہم سونے میں تول کر آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، مگر اس کو چھوڑ دیجیے. محمود غزنوی نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا اس بات کو، تاریخ کے اندر جو ہے میں بت شکن بننا چاہتا ہوں، بت فروش نہیں. تو اس نے جیسے کلہاڑی سے اس پہ وار کر دیا تو اندر سے اس کے اندر ایسے جواہرات اور لال پڑے تھے جس کے ایک ایک موتی کی قیمت جو تھی وہ جو ہے کیلو کے حساب سے سونے سے زیادہ تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتدعون بالن، آیا پکارتے ہو تم بالن. ابھی میرے خیال سے بحرین کا علاقہ ہے کہ مدین کا، یہ بحرین کا علاقہ جو ملک ہے اس کے اندر ایک علاقہ ہے بالبک کے نام سے، وہاں پر ابھی بھی جو ہے اسی نام سے ایک علاقہ ہے بالبک. تو اللہ رب العزت فرماتے اتدعون بالن، آیا پکارتے ہو تم بالن بال کو، وتذرون اور چھوڑتے ہو تم احسن الخالقین بہت اچھا بہت خوبصورت پیدا کرنے والوں میں سے. احسن الخالقین، احسن الخالقین خالقین بمانی صانعین ہے، بہترین بنانے والا، کیونکہ خالقین یہ تو مکہ کے مشرکین بھی خالق ایک اللہ کو مانتے تھے. بلا انسان تو من خلق السماوات والارض، کہ اگر اسے پوچھے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ، آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کو، آپ کو کس نے بنایا، کہیں گے اللہ. تو مکہ کے مشرکین بھی تو خالق ایک اللہ کو مانتے، تو خالقین تو خالق کی جمع ہے. تو مراد یہاں پر خالق بانی صانع کے ہے، کاریگری کرنے والا. کوئی جو ہے وہ جیپ کو بناتا ہے، کوئی گاڑی کو بناتا ہے، کوئی جو ہے کیا چیز، کوئی کیا چیز، مگر جو اللہ نے جس چیز کے اندر جو ہے جو کچھ بنایا ہے، جس طرح اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی کاریگری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یا تو احسن الخالقین اللہ کو اسی وجہ سے کہا کہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، کہ دنیا کے اندر جو لوگ جو چیز بناتے ہیں تو اس سے وہ چیز جو ہے وہ دوبارہ نہیں بنتی، موٹر سے موٹر پیدا نہیں ہوتا، جیپ سے جو ہے وہ جیپ نہیں بنتا. اور اللہ نے جو چیز بنائی ہے تو ان جیسی جو ہے اور چیزیں ان سے پیدا ہوتی ہے، انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں، گائے بیل سے جو ہے وہ گائے بیل پیدا ہوتے ہیں، بھینس سے جو ہے وہ بھینس پیدا ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے. اسی طرح جو چڑیا ہے، جو چیز بھی ہے اللہ نے پیدا کی ہے، ان سے جو ہے ان جیسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو جاندار. تو اسی وجہ سے اور اس کے مقابلے میں انسان جو چیز جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے تو اس سے کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی، موٹر سے تو موٹر نہیں پیدا ہوتی کہ چلو 5 سال کے بعد اس نے موٹر کو جنا تو پرانے کو جو ہے وہ بیچ ڈالے اور نئے کو جو ہے وہ جو نیا پیدا ہو چکا ہے اس کی جو ہے وہ ڈینٹ پینٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو سٹارٹ کر دیا، ہاں نئے ماڈل میں آئی تو اس کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کیا کر دیا، برابر کر دیا، چلا دیا اس کو، یہ نہیں. مگر انسان کیا ہے، انسان سے انسان پیدا ہوتے ہیں. اللہ ربکم وربا آبائکم الاولین، اللہ پیدا کرنے والا ہے تمہارا اور پیدا کرنے والا اور پالنے والا تمہارا پالنے والا ہے اور پالنے والا ہے تمہارے پہلے بڑوں کا تمہارے آبا و اجداد کا. فقط زبوہ پس جھٹلایا انہوں نے الیاس علیہ السلام کو فإنہم پس یقیناً یہ لوگ لمحضرون ضرور بضرور حاضر ہونے والوں میں سے ہوں گے جہنم میں. الا عباد اللہ المخلصین لیکن بندے اللہ کے چنے ہوئے اللہ کی بندگی کے لیے. وترکنا علیہ فی الآخرین اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر فی الآخرین بعد میں آنے والوں میں سلام علی الیاسین کہ بچاؤ ہے اللہ کی طرف سے علی الیاسین. علی الیاسین کے اندر علماء کے دو اقوال ہیں. کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ علی الیاسین مراد ہے اس سے یعنی الیاس علیہ السلام کے تابعدار مراد ہے جس طرح آل محمد تو اسی طرح آل یاسین یعنی مراد اس سے کون ہے الیاس علیہ السلام کے تابعدار مراد ہے. جبکہ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں بلکہ زیادہ علماء کرام کا یہ قول ہے کہ الیاسین سے مراد الیاس علیہ السلام بخود بذات خود مراد ہے. یہ تو کلام جیسے جو ہے آپ نے کلام پڑھا تو ہر پیغمبر کے نام کے لیے یہ جملہ استعمال ہے سلام علی نوح فی العالمین. اسی طرح سلام علی موسیٰ و ہارون تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا ہے سلام علی الیاسین مگر آخر میں جو سین ذکر ہے اصل میں یہ سین تھا اصل میں یہ کیا ہے سین مگر سین کو سین کے بجائے جو ہے جس طرح کسی کو بتایا پورا لکھ دیا گیا یعنی حروف مکمل سے جو ہے اس کو لکھا گیا ہے سین. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی علی الیاس کے بجائے جو ہے وہ کیا لکھا علی الیاسین. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یعنی آخر میں یہی سین ہے مگر سین کو بجائے اسی طرح ایک حرف کے بجائے لکھنے کے بجائے جو ہے پورا لکھ لیا جس طرح یاسین جس طرح ہے ابتدا میں یاسین تھا سورہ یاسین کے ابتدا میں یاسین. تو وہاں پر ایک بات یہ ہے علماء کرام کی کہ کیا یاسین کا نام رکھنا جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یاسین کا نام رکھنا ٹھیک ہے مگر آپ اس کو یاسین کی طرز پہ نہیں لکھیں گے جس طرح قرآن کے اندر یا اور سین کو ملا کے لکھا کسی طرح نہیں لکھو گے بلکہ کیا یا تو یا ہوا اور سین کو پورا کر کے لکھو گے جس طرح الیاسین کے اندر ہے. سمجھ آ گئی وہاں پر تو یا اور سین کو ملا کے یاسین ہم پڑھتے ہیں اسی طرح نہیں لکھو گے لکھو گے تو پورا لکھو گے کیا یا سین ہاں YASEEN جس طرح بھی لکھو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتدعون بعلا سلام علی الیاسین بچاؤ ہے اللہ کی الیاس علیہ السلام پر انا کذالک نجزی المحسنین ہم اسی طرح بدلے دیتے ہیں نوکوکاروں کو انہ من عبادنا المؤمنین یقیناً یہ الیاس علیہ السلام من عبادنا المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور انشاءاللہ کل پڑھیں گے.